Să fii domnul o mirare, să fii om e lucru mare. Să fii domnul o mirare, să fii om e lucru mare. Să fii domnul e nimică, omenia te ridică, omenia te ridică, omule. Să fii domnul e nimică, omenia te ridică, omenia te ridică, omule. Omul rău cu haine bune, dar e ca hrâul cu tăciune. Omul bun cu haine rele, tot-i stă bine cu ele, tot-i stă bine cu ele, omule. Omul bun cu haine rele, tot-i stă bine cu ele, tot-i stă bine cu ele, omule. Ce nu știe, cine-i om de omenie, nu vorbește ce nu știe. Care-i om nu poți să știi, până începe la vorbi, până începe la vorbi, măi omule. Care-i om nu poți să știi, până începe la vorbi, până începe la vorbi, măi omule. Sip, sip, cursă! Da, lume, nu mă judeca, mă, eu mi-am trăit viața, mă. Judecă-mă, doi muri, când noi mai putea vorbi, când noi mai putea vorbi, măi omule. Judecă-mă, doi muri, când noi mai putea vorbi, când noi mai putea vorbi, măi omule. Viața, mă. Așa, mă. Lumea nu mă judeca, mă, că nu mi-am trăit viața, mă. Judecă-mă, doi muri, când noi mai putea vorbi, când noi mai putea vorbi, măi omule. Judece-mă, Dumnezeu, te-a fost bine, te-a fost rău, te-a fost bine, te-a fost rău, măi omule. Judecă-mă, doi muri, când noi mai putea vorbi, când noi mai putea vorbi, măi omule. Judece-mă, Dumnezeu, te-a fost bine, te-a fost rău, te-a fost bine, te-a fost rău, măi omule.